เป็นสเกนสีดังมีครูหงอยู่4คนโดยเฉพาะยังยิ่งพระโกกาลิกะหัวเสไปเวียนขาพุทธเจ้าจ้างแม่ขมังฮนุไปยิ่งจ้างสร้างไม่ควรสร้างปล่อยสร้างไปเหยียบกระบอตายเจ้าของกิ้งกิหินใส่กระบอตายหาวิธีแยกสงให้แตกกันคนจะได้เข้ารบเข้าหลายๆเฮ็ดได้เลยสิแตกบ่ยากสร้างเงื่อนไขกันหาคอให้เข็งที่สุดประชาชนสิเหลื่อมใสรูขาวัดของเราวัดแห่งความเข่งความเศร้าหมองพอพระพุทธเจ้าบ่เห็นด้วยก็โจมตีเลยปอกริมรถพระท่านหนึ่งให้พระอยู่ป่าจนตายผู้ใดอยู่ในบ้านผิดสองให้พระอยู่ใต้เงาไม้นี่ผู้ใดไปอยู่ในกุฏิวิหารผิดสามให้บิณฑบาตกินจนตายผู้ใดม่นไปสันทั้งบ้านก็บ่เอาคันไปสันทั้งบ้านผิดสี่ให้นุ่งห่มผ้าบางสกุลของที่เขาถิ่มเขาห่อศพมาถิ่มผ้าที่เขาถิ่มแล้วคันผู้ใดไปเอาอันเป็นพื้นผืนเขาเจ้าถวายให้ผิดห้าบอกให้พระกินเนื้อเทิกเอิกไล่กินปูกินปลาสัตว์ตัวหัวเลือดให้กินผักกินหญ้าคันให้กินพิษเป็นหนักพระพุทธเจ้าบอกโอ้เจ้าคือจะมาคิดจังสันเทวทัตเอ้ยเจ้าเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตข่อยเคยยกน่องเจ้าพระพุทธเจ้าเคยยกย่องเทวราชที่เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตมีความรู้มากแต่มันฟางไปเคยยกย่องในท่ามกลางสงฆ์แม้แต่พระโมคคัลลาสารีบุตรยังพูดกับพระพุทธเจ้าว่าท่านเคยยกย่องต่อหน้าจริงเราเคยยกย่องเขาเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตก็มีความรู้แต่เขาก็หลงทางได้ฟางไฟไปขอว่าพระพุทธเจ้าเถ่าแล้วผมสิปกครองสงฆ์เองซอยให้ท่านเป็นผู้ขวนขวายหน่อยซะโอ้เทวทัตภาษาอย่างเจ้าคือซากผีนี่โมคคลาสารีบุตรเก่งกว่าเจ้าข่อยก็ยังบ่ได้มอบให้เลยบัดนี้ก็เลยขอพร5ประการเนี่ยขอวัตถุ5ประการคือว่าเมื่อกี้นี่พระศาสดาสรรเสริญความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้ขัดเกลาการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดแล้วก็ฉันอาหารอันไม่ใช่เนื้อไม่ใช่ปลาเป็นวัดนี้แหละเป็นวัดที่ขูดเกาอย่างยิ่งสันโดษอย่างยิ่งมักน้อยอย่างยิ่งกระผมขอให้พระศาสดาได้ประกาศนี้แก่พระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าบอกบ่ได้ไผสิอยู่ป่าเป็นวัดก็มีผู้อยู่อยู่ก็อยู่ได้สิไปอยู่ในบ้านก็ได้บ่ผิดไผสิอยู่เงาไม้เป็นวัดก็อยู่ได้8เดือนขออนุญาตอีก4เดือนย่ำฝนมันเป็นแอมโมเนียปอดบวมตายเลยให้ไปอยู่ในกุฏิวิหารเพิ่นว่าอีกให้ไปเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดอันนี้ก็มีผู้ถืออยู่คันผู้ใดอยากถวายในบ้านเขาม่นไปฉันก็ฉันให้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดนี่ก็มีผู้ถืออยู่ก็ถือได้แต่ถ้าใครจะถวายเป็นพื้นจีวรก็ควรรับได้แต่ไม่ให้ฉันเนื้อฉันปลาเราอนุญาตไม่ได้เพราะชีวิตพระอยู่ในกำมือของชาวบ้านต้องให้ทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเป็นผู้ขวัญขวายน้อยเลี้ยงง่ายถ้าเขาเอาอะไรมาถวายก็พึงฉันตามนั้นอย่าไปเรียกร้องเราอนุญาตไม่ได้อันนี้ข้อนี้เองพระเทวทัตก็ตอกลิ่มตุ้มเลยเบิ่งประกาศในเมืองเลยเบิ่งดูว่าว่าแต่ดีด้วยนั่นไม่ดีบัดสิให้เอาดีๆพ่อเป็นหาเลยสมณโคดมจังสันจังสิตอกลิ่มตูมตูมนี่พังอื้อเลยทีเดียวพระบวชใหม่หาลอยหลบพวกขั้งอุดมการนี่ยังแมนวะสันหอบไปน้ำอลาเลยนั่นน่ะคือเข่งที่สุดกับย่อนที่สุดแล้วก็จีกประชาชนออกจากกันเดี๋ยวนี้สมัยนี้พวกที่เขาพยายามที่สุดในบ้านนี้เมืองนี้เขาเห็นว่าจุดอ่อนอยู่ที่พระเหลืองๆนี่เฮ็ดให้แตกกันได้นี่คนก็สิแตกกันน้ำมันก็ง่ายนะจักหน่อยได้พระนี่แห่งบ่มีระเบียบคู่มื้อนี่เห็นว่าเลื้องเออเฮ้อสิโรงพยาบาลได้เน้นค่ำบ่แม่นไหนร่างจะเป็นค่ำปลอมเฮ็ดจังได๋ค่ำเก๋คู่มื้อนี่พ่ายบาดไงแบกปากกทนถือพ่ายกระติกน้ำสแตนเลสยางหมาดสำร่วมปานพอรหันหน่อย ยังไว้ใจบ่ได้กรรมฐานก็มาถอกก็มาหลอกเอาเทียนก็มาเวียนเอาเงินก็มาเวินหาเมียเบิดบ่นใดคนทำบุญทำทานหลายผู้สาวมาดูๆแน่บ่อยากไปบ่ได้เวินไปเวินมาจะหลอกหันจักหน่อยบาทสแตนเลสไปเป็นหั่งไข่จ้อยก็มีลางเทือเขาบ่ถามเขียนจะเป็นโตให้มืดความหย่อนยานเดี๋ยวนี้หลายเมื่อมีความหย่อนยานมากก็เคร่งขึ้นมาจนคลั่งอะไรบาดเนี่ยตอกลีมนี่พังเอาง่ายๆเหตุจังใดเฮาสิปลดชนวนระเบิดระเบิดเวลาของสังคมทําพวกเคร่งจนคลั่งกับพวกหย่อนจนยานนี่ให้รู้จักความเป็นกลางความพอดีเนี่ยเป็นความเป็นกลางที่นี่เข้ามาสังคมนี่ระวังเดี๋ยวนี้มีแล้วพระพุทธยูโทเปียก็มีเคยได้ยินหรือเปล่าระวังครับบ่ได้ยินสิได้ยินบ่ตนดอกเชื่อไว้เด้อยูโทเปียนี่มาจากสีอ่านในที่สุดยูโทเปียนี่กลายข้านมากเอามาเหตุเป็นทฤษฎีคอมมิวนิสต์ยิ่งคุ้มมือในให้พระว่นเข้าไปในการเมืองเอกบาทนี่ได้การขักปันยังขันหลงกับตัวนี้ขันอนุญาตให้พระเล่นการเมืองพ่อมาติดกับตุ่มเลยบาทนี่ข้าวเดียวขนาดบ้านเมืองพังอึ๋อเลยหลวงพ่อหลวงพี่หลวงเสียหลวงเตี่ยบางองค์มีเงินหลายร้อยล้านพระบางองค์เกิดไปสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งเขาหลายองค์หลายพรรคเขาวุ่นไปหมดเลยบาดเนี่ยเพราะอย่างนั้นให้พระท่านอยู่กลางๆนี่อย่าให้ท่านไปเกี่ยวข้องกับการเมืองถ้าจะเกี่ยวก็ให้มันเกี่ยวเป็นศีลเป็นธรรมอย่างนี้ที่นี่โลกภาษีอานนั้นดังเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้มันจะมาหลายรูปแบบศีอานเกิดขึ้นทางบ้านอาตมาคนอำเภอหนองบัวลำพูคนพากันแห่หยาบหยาบหยาบไปทอดไปทอดโพคนบ่าสีอานสีอานได้เงินหลายได้ข้าวนั้นโดนเติบตำรวจจับสีอานไปเขาขุกแล้วไปต่อมามันเกิดกุมภาวะกุมภาวะนี่ก็ตำรวจจับเลิกได้ในนี่อีกยังที่มีอีกหลายกว่านี้สีอานคำเท่าบ้านได้ตายอายุยืนเหย้ามันหลายปีสิเห็นหลากไปพองงูเถือกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูเดือนเจียงขึ้นหนาวลมบ่ฮู้เมื่อเดือนนี้ซั่นก็ฮ้อนเดือนหาผ่าเตาหนาวขนาดมันสิเป็นไปเมื่อต่อไปนี่เบิ่งดีๆแม่ใหญ่พ่อใหญ่เอ้ยทีนี้สีอานอีหลีอยู่ไสบาดนี่เอ้ามาฟังบาดนี่พาโลกสีอานที่พม่าแผ่นดินเรียบเป็นหน้ากองแม่น้ำเต็มเปี่ยมฝั่งไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งนกกาไม่ต้องกลมลงกินให้ปวดคอต้นไม้กระประพึกจะเกิดขึ้นสี่มุมเมืองในโลกภาษีอ่านใครอยากได้ยังอธิษฐานสอยมาได้อยากเกิดท่านโลกภาษีอ่านมีศีลหายบริสุทธิ์ฟังธรรมเวทให้ครบ13กันเกิดท่านภาษีอ่านเอาละบาลีพาโลกภาษีอ่านเอามืออื่นนี่ก็ได้ภาษีอ่าน บ้านนี้คมคำซอยห้องบ้านกุญแฮบ้านนุ่นกระเสมสีไปบอกความสวยงามภาษาบาลีอารยะไปบอกความรุ่งเรืองจำเริญเมตไตรยะไปบอกมิตรภาพหรือเมตตาธรรมสีอารยะเมตไตรแปลหักความรวมความเข้าแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมฟังเถอะบอกแปลให้เป็นขั้วเป็นขั้วมันร่วมกันว่าสีแปลว่าความสวยงามอาริยะแปลว่าความรุ่งเรืองจำเริญเมตยะแปลว่ามิตรภาพหรือเมตตาธรรมสีอาริยะเมตไตรแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมเหตุจังไรมิตรภาพและเมตตาธรรมจะเกิดขึ้นในใจมีสิงหามุ่งดูคนอื่นนี่บัดทุกคนบ้านกุฎแฮบ้านนุ่นกระเสมบ้านนิคมก้มสอยบ้านมวงไข่เฮ้ามีสิงหาปั๊บแผ่นดินสิงหาเป็นหน้ากองบ่เป็นแผ่นดินโลกอันนี้แผ่นดินโลกเขาสันนิวาสแผ่นดินแห่งจิตใจนอนบ่อัดประตูเฮือนก็ได้ขันทุกคนมีสินหาบอยานให้มาป่นมาหลักงัวคุ้ยไม่ต้องตอกลิมเป๊กเป๊กเป๊กอะไรผูกไว้เพราะมันบ่ขาดไปกินข้าวโมกินของโมกับบ่มีผู้ใดหลักลูกผัวไผเมียไผ ไหวใจได้บ่ต้องห่วงหน้ากับมนหลังคือคุมมือนี่คันเฮามีศีลหามันสิสงบเพิ่นเรียกว่าสีเลนะสุขติงยันติมีสุขได้เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทามีโภคสมบัติได้เพราะศีลสีเลนะนิพพุติงยันติเย็นใจรอบเพราะศีลเดี๋ยวนี้มันบ่เย็นใจเพราะบ่มีศีลโลกภาษีอานที่เกิดได้จากไหนผัวไปเมืองนอกส่งเงินมาให้เดือนละหมื่นก็บ่เฮ็ดให้ผัวเย็นใจเมียทั้งนี้หาขี่มอเตอร์ไซค์แป๊ดน้ำผู้เบาเมียจะคุ้นอยู่บ้านเที่ยวแจกจ่ายของดีเอาเงินของสามีเที่ยวบำเลอสร้างสุขสังบุรุษตนหนายิงตายเวียนสาดตัวผัวไปรับจ้างเมียงางทั่วไปผัวได้ยินข่าวโมเขียนจดหมายไปบอกเมียโตเป็นนั่นนี่นะโอ้ยมีปานตกนรกทั้งดิบบัดนี่มันจะเป็นนิพพุติงยันติได้บ่นิพพุตะแปลว่าเย็นยันติรอบเย็นรอบเมียบ่มีศีลข้อ3ผัวก็ตกนรกผัวบ่มีศีลข้อ3เมียก็ห้อนใจคือตกนรกมันไม่นิพพุติงยันติคันบ่มีศีลทรัพย์สมบัติที่มีอยู่จะพินาศพินาศเพราะไฟเพราะลมเพราะน้ำเพราะโจรเฮาบ่มีศีลน้ำสิมาทำให้ทรัพย์สมบัติพินาศน้ำหยังบ่แม่นน้ำแบบถั่วบ้านกระทุ่นน้ำอยู่ในขวดในของกวงท้องมื้อนั้นบ่มีศีลไปซื้อซุมมื้อนั้นกินน้ำซุมนี้ก็พัดเงินหนีเมาแล้วก็พูนแล้วมาในนาใหญ่ใจโตกินหลายก็ไปเต้ผิดลูกผิดเมียไปพร้อมบ่มีศีลพินาศพอไฟไม่มีศีลไปสูบกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนไฟใหม่เงินเห็นมดศีลบ่มีพินาศเพราะล่มล่มหยังศีลังศีลาแปลวิยะแปลว่าภาวะปกติมั่นคงเหมือนแผ่นหินนั่นคือศีลเดี๋ยวนี้มันบ่มั่นคงล่มผัดมาแต่ผู้ใดทำได้เขาสามารถอาจารย์นั่นเดียวจึงสัจจะสี่หูเงาไปตั้ง3เซนไปฟังเพิ่นได้ตัวใดคู่นั่นว่าท่านนั่นน่ะล่มซุ่มนั่นผัดมาทำพระกูดเพิ่นมาจังไหนนี่เพื่อนที่นี่ไปรอดเสียจังไหนบาทนี่อันนี้เราเรียกว่าทรัพย์สมบัติที่น่าพอลมบ่แม่นล่มสิเมื่อพัดเฮือนซ่านนี่ล่มสมุนันพัดมาเรากดห้องบันไดว่าดีเสนี่ห้องบันไดว่ามวลเอาสร้างแหลกกระบองมันก็ชิบหายได้ชิบหายน้ำล่มปากล่มเบามันสิจะอึดบอกความฝันคนไม่มีสินทรัพย์สมบัติที่น่าเพราะโจรโจรหยังบาดเนี่ยโจรนอกเฮือนนั่นยังใส่กุญแจเฮือนไว้ได้หมาเห่ายังตื่นได้โจรที่ได้เฮือนที่บัดนี้โจรบ่มีศีลเมียเอาเงินไปใส่ผัวไปลักไปเล่นไฮโลเล่นไพ่เป็นล่มมือตู้พ่อแม่เอาเงินอยู่ใส่ลูกบ่มีศีลไปลักเงินพ่อเงินแม่ไปซื้อกาวมาดมไปซื้อเหล้ามากินขันเมียเล่นไพ่บัดนี้ผัวรับเงินเดือนมาเอาไว้บนไหนขโมยตัวนี้ป้องกันยากขนาดขโมยในเฮือนนี่นอนกอดกันอยู่คู่มือนี่รวยเอาไปเล่นให้โลเล่นไพ่จัวดำนี่ผัวหนีไปโรงเรียนผัวเป็นเจ้าเป็นนายก็ได้เพราะว่ามันบ่มีศีลนํากันชิบหายบ่มีเราเพิ่นว่ามันก็เลยบ่สุขติงยันติบ่เป็นสุขควงเพิ่นเว้าสีเลนะสุขติงยันติมีสุขได้เพราะศีลเฮาฟังบ่ถึกเพิ่นก็บ่แปลให้ฟังจักเทื่อสําคนตาบอดโจงกันอันนี้คันเฮามีศีลหายบริสุทธิ์บ้านกุดแฮบ้านโน่นเกษมโน่นสว่างค่ําสอยห้าเป็นหนากองซ้ําบ่นํามานี่ฟังลําพระเวทให้ครบ13กันหัวใจของพระเวทสันดรอยู่กันหิมพานต์อายุได้8ปีนางเกิดมาในพระเวทบ่คือเฮานี่พระเวทเกิดพอออกไม่ออกโดยเฉพาะไม่ออกเข่าที่เขี้ยวมากตําตุกๆเมื่อกี้นี่เคยออกลูกมาหลายคนเคยเห็นมาออกลูกมาลูกเฮากำมือมาบ่หรือมันแผลมาจักบ่ได้เบิ่งผัดว่าข้าเจ็บบ่ลูกเฮาเกิดมาใหม่มันกำกำปั้นมาหรือมันแผลกำเกิดมากำกำปั้นมาตั้งแต่ในท้องกำปั้นหน่อยๆแปลว่าเกิดมามีกำจะกอบจะโกยจะเก็บจะกำนี่เกิดมามีกำกำบ่หันแผลบัดตายผลจังแบกำแล้วพ่อบ้านนี่กินใหญ่มาจากอายุปีหนึ่งสองปีขวบข้านได้นาฬิกากินนาฬิกาได้เกิบกินเกิบนั่นมันเหี้ย ได้อุจจาระก็กินอุจจาระนั่นแหละพ่อแม่ต้องระวังหลังจากกรรมแล้วมากินเกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นจากกินแล้วมากามบาดนี่ไงมาเป็นบ่าวเป็นสาวจากเพิ่นมากกันในย่ามใดเห็นกันยอดรักพระบาทนี่ทูลหัวของฉันพระบาทเอามาตั้งไปถึงหัวพี่พ่อแม่เรียกมาได้หน่อยบ่เคยเอิ้นมาทูลหัวจักเถื่อไปเห็นหน้ากันทูลหัวของฉันพระบาทเธอเป็นดวงตาเธอเป็นหัวใจของฉันพระบาทนี่สิมาก็ดอกกันเนี่ยแท้อยู่คนละบอดมาเห็นกันใหม่ๆเอามาตั้งไปถึงหัวมันเบาเมื่อใดเราคนผู้บังแหงนึงอันนั้นเอิ้นว่ากามสมน้ำพ่อแม่บ่ให้เอาเลี้ยวบังเสือเลี้ยวบังจุ่มบังซุ่มมันแน่ล่ะเอ้ยเลี้ยวบังเสือบังแซงบังเน้เสือนี่มันพอดีเอ้ยแม่บ่มักน้ำแหมจักยังเจ้าเกิดแต่แห้งกินบังหยกของพระบาทพ่อให้พ่อให้แม่สามบ่น้ำเพิ่นไปคุยกันนู้นพระบาทผู้บ่าวก็ปากหวานรักแท้คือการได้มาไม่ใช่การสูญเสียไปพระบาทเมืองไทยเมืองเสรีไม่ได้อยู่ที่นี่เราไปอยู่ที่อื่นไปเถิดยอดรักพระบาทนี่เรามาไปสู่ความยุติธรรมแห่งความรักเราพร้อมที่จะหัวเราะพร้อมที่จะร้องไห้ด้วยกันเราพร้อมที่จะอดทนตัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามยากพร้อมที่จะเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนไปเถิดทูลหัวพระแป้นไปแป้นแป้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปน้ำกันจ้อยพ่อแม่กั้งกบอันนี้คือเรื่องกามนี่กามแล้วผมไม่เกลียดอันนี้คนห้องอยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นพานโลงเป็นสอจอสอสอเอาเงินไปหาจ้างให้เขาหน่องไว้เจ้าของดีทุกหลายกว่าสัตว์เดรัจฉานสัมสัตว์เดรัจฉานมีแต่กินกับกามกามกับบ่หลายปานคนดอกปีหนึ่งมีลูกเท่านึงก็เศร้าคนนี่จักงามไหลสิเศร้าสมน้ำผัดเกียดอีกอยากมีหนามีตาบ่มีงัวคั่วตัวใดไปหาเสียงเอาข่อยเด้อเป็นหัวหน้าคั่วบ่ว่าโมเป็นโรคประสาททุกมื้อนี่ไปหาบ่ง้อคั่วเป็นบ้าเพราะเบิ่งพี่เอกน้ำพงก็หายากคันหาคนแนวนั้นหลายโพดจากกรรมแล้วก็มากินแล้วก็มากามแล้วก็มาเกลียดหลังจากนั้นบาดนี้ตายตายนี่บ่กรรมแบะเคยเห็นอยู่บ่คนตายบ่ไหนเฮาไปล้างหน้าศพใครเข้าไปเบิ่งคนตายว่าแบมือหรือกับมือถ้าเป็นภาคกลางตายเขาให้ล้างมือศพลดน้ำศพลดที่มือเพื่อถามว่าลดให้หนังเพื่อขออโหสิกรรมต่อกันเถิดหน่อยนึงความจริงมันลึกกว่านั้นเพื่อให้เราไปดูมือคนตายว่าโอ้ยตั้งแต่เกิดมากรรมจะรอไม่ได้ในท้องมีแต่เนี่ยสิเอาสิกอบสิโกยสิเก็บสิกรรมมาตายแล้วบ่กรรมไปน้ำแบ่เพื่ออย่างคันไม่ว่าเป็นว่าเศร้าเศร้าอย่ามาให้ค่อยกระทันค่อยว่าเอาอีกเรี่ยวมันยังไปกลุ่มยัดใส่ปากให้เองลูกผู้เป็นเป็นหาบาทเผาเลยว่าพากันไปเคลียหาบาทให้ค่อยด้วยอีพอค่อยเมื่อไกลก็มูผ่าอยากได้เงื่อนปากพอปากเมย์อยากได้ห้าบาทนะมันสิยางยังเพิ่นยังเป็นอยู่ก็เอาแบงร้อยใบละห้าร้อยมาจากสองใบเอาอมไม่ค่อยในอีพออีเมย์ค่อยอยากได้เงื่อนปากเจ้ากระทันอมแล้วก็ปั่นกันคนละครึ่งหาร้อยในเจ้าไปซื้อเนี่ยกินเด้อหาร้อยข่อยจะเอาเงินปากเจ้าไปอัดใส่กอบไปบูชายังบ่เห็นแนวนั้นพ่อน่ะไปยัดใส่ปากเพิ่น5บาทยามเพิ่นตายไฟใหม่แล้วเพิ่นไปหาเคลียร์ญาติกันอีกเพิ่นบ่เอาเหลวยามนั้นไปกุมยัดให้เพิ่นให้ยามเป็นนี่เป็นหยังยามเพิ่นสิได้บุญน้ําได้ใส่น้ําตายละแบมือคล้ายๆกับสารภาพต่อโลกว่าสิ่งที่ฉันได้มาในโลกนี้ทรัพย์สมบัติผัวเมียเลือกสวนไร่นารถราอาคารบ้านช่องเป็นสมบัติของโลกของธรรมชาติฉันยืมมาใช้ในที่สุดต้องเวรคืนมอบคืนให้แก่ธรรมชาติจะมีอยู่เป็นแสนๆเป็นหมื่นๆล้านมีทั่วทั้งแผ่นดินก็จะได้ทอดทิ้งไว้ในแผ่นดินไปแต่ตัวเปล่าๆเป็นปริศนาสอนใจพระเวสสันดรนั่นเพื่อให้เฮาฟังเรื่องพระเวสพระเวทเกิดมาบ่คือเฮาเด้ไม่ใหญ่บ่ฟังว่าซั่นเคยได้ยินอยู่บ่พระเวทเกิดมาเป็นจังได๋ไปเกิดอยู่ผลกลางทางพุ่นบ่ได้เกิดอยู่เฮือนเลยเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินไปเกิดอยู่ในตลาดนิคมคำสอยบนเขาเจ้าขายของพุ่นเกิดมาก็แบมือมาได้ในห้องมื่นตาขึ้นพร้อมเลี้ยวไปรอบๆตัวมองไปรอบๆตัวเว้าเป็นพร้อมมือเดียวอันนั้น ขอเงินเมลอด 1,000 กหาปณะขอเดียวนั่นท่านเดียวนั่นเอิ้นว่าท่านมาตั้งแต่โต๊ะฝากเขาไม่รู้เขาว่าลูกขวงชิบหายเกิดมาแล้วว่าเป็นขอเงินหลอดว่าสันเขามันอยู่โดนกูนี่มันจะไปขอหลายปันใดนี่ว่าสันเอาไปโพดทำแม่ฟังว่าพระเวสสันดรไม่เหมือนเด็กธรรมดาเกิดมาแบมือเป็นเครื่องหมายบอกว่าเกิดมาเพื่อเสียสละเพื่อให้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาเกิดมาแล้วลืมตาได้มองไปรอบๆเป็นเครื่องหมายบอกว่าเกิดมาไม่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่คนอื่นด้วยเกิดมาอยู่ในกลางตลาดตอกซอกซอยแห่งพ่อค้าภาษาบาลีว่าเวสันตระด้วยเอาซอกซอยตลาดเด็กชายตลาดมาตั้งซื้อเป็นภาษาบาลีว่าเวสันตระบ่ได้เกิดในราชวังในตลาดในถนนหนทางเป็นของสาธารณะแม่นไผสิไปจองถนนชัยย่างกูลของข่อยได้อันนี้ได้บ่ตั้งแต่โลกสีเรื่องแสงไปหอดคิ้วรถอันนี้ของข่อยข่อยจองได้บ่ของสาธารณะวิถีคงคาสารานารีเป็นของสาธารณะพระเวสสันดรไปเกิดอยู่ซอกซอยพ่อค้าตลาดสาธารณะเป็นเครื่องหมายบอกว่าเป็นคนของโลกไม่ได้เป็นคนของตระกูลเพื่อนแถวฟังเรื่องพระเวสสันดรเฮาฟังกันบ่ฮู้เรื่องมันสิเห็นหน้าพระศรีอานได้ยังไงล่ะบัดนี่เกิดมาท่านโหลดนั่งสนม64นั่งพ่อแม่เอามาให้เลี้ยงเป็นนั่งนุ่มปดสายสอยปดสายข้อเจ้าของท่านให้แม่เลี้ยงนั่งนุ่ม64นั่งเรื่อยจนอายุ98ปี8ปีนี่นั่งขึ้นอยู่ผู้เดียวอยู่อาสมว่าเอ๊พระหิพระกฐานทานภายนอกเราได้ทานมามากแล้วเราควรจะทานภายในทานหยังบัดทานเลือดเนื้อทานหัวใจทานดวงตาไผมาขอสิให้ตั้งใจอธิษฐานเลยพูดเรียกว่าคาถาพระเวสสันดรหัวใจพระเวสสันดรหะทะยังทะทะยังจักขุ่งมังสังติลุทิลังปีจะทะทะยังกายังสังเวตวายะหิโกยะยะเยมะมังแปลว่าผู้ใดมาขอดวงตาขอหัวใจขอเลือดเนื้อเราได้ยินเราก็จะให้อธิษฐานใจขึ้นแผ่นดินหวาดหวั่นไหวเขาสิเนนุราชสั่นสะเทือนเพราะแรงอธิษฐานนั้นคนธรรมดาทำไม่ได้จนแผ่นดินไหวเทฮาบอฟังจือจักเคือบอนนี่ขันผู้ใดมาขอเขาเขาเจ้าตกทุกข์ได้ยากว่าสันขันอัดสักตูเฮือนห้ำไว้เท่าไรเฮงดีอย่างเขาเจ้ามาขอพระเวสสันดรได้ยินเสียงขอคนยากเสียงขอทานของคนขัดเป็นเสียงดนตรีของท่านให้เขาฟังพระเวสสันดรได้ครบ33กันนั่นให้ครบ13กันนั่นให้เราสร้างเมตตาปาณีอย่างน้อยสัก 5% พระเวสสันดรมีสัก101เราได้สัก 5% ก็ยังดีถ้าทุกคนมีความเมตตาปาณีต่อกันหมดทุกคนมีศีลหน้าบริสุทธิ์โลกพระศรีอานก็เกิดต้นไม้กัลยาณพุทธเกิดขึ้นเกิดขึ้นจังไหนเพิ่นว่าเกิดขึ้น4มุมเมืองนั่นยังบ่ดีในประเทศไทยเกิดขึ้น4ต้นคันบ่มีรถไปเอาตายก่อนบ่มีเขากินปลูกต้นเมตตาปลูกต้นไมตรีปลูกต้นหักปลูกต้นแห้งในจิตในใจเฮานี่บ้านเฮานี่มีพันคนมีพันต้นต้นกาละพึกอยู่นี่นี่เจ้าบ่มีบ่แม่ใหญ่เอาของข่อยไปก่อนลุงบ่มีบ่เอาของข่อยไปก่อนป้าบ่มีบ่เอาของข่อยไปก่อนนี่คนมีเมตตาปานี่มันจ้องที่จะช่วยเหลือเจือจุนนั่นก็เอ่อมาต้นกาละปะพึกไทยเฮาเนี่ยไปเอาแบบแขกหาบาทไป10บาทมานายพระบาทสิเอากำไร5บาทเอา10มันสิเห็นโลกพระศรีอานจังได๋บาทมีแต่ศรีอานเก๋ที่สิเกิดมาเก็บเจ้าบาทยังสิมีอีกหลายกว่านี้ศรีอานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องโลกพระศรีอานนั้นจะต้องเข้าใจให้ชัดว่าเราสามารถสร้างขึ้นมาในชีวิตนี้ได้ให้เรามีเมตตาปาณีต่อกันมีศีลห้าบริสุทธิ์สิบห้ามื่อฝนเพ่งเล็งลงฝนเนี่ยไหนอันความเมตตาปาณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้าสุลาไหลสู่แดนดินพี่น้องบ้านโน่นกระเสมบ้านโน่นสว่างย่ามือเสาพลังเมตตาหยาบหยาบมาจังหันวันสอนบ่มีผู้ใดบังคับ คือฝนตกบังคับว่าได้ตกขแม่บ่ได้คันว่าอยากให้ตกก็บ่ได้กันฮอดยามตกชิบหามือฝนเถ่งเล็งล่องฝนตกนั่นตกแต่กลางคืนบ่ฮอดตกกลางเว้นเปียกค่ําห้วยนา15วันไปเข้าวัดจำศีลจำศีล15มื้อมื้อ15จำศีลให้ฝนตกในใจความเมตตาปานี้เกิดขึ้นนี่ยามกลางคืนฝนตกหมายความว่าจิตที่มันวุ่นวายคือกลางวันเมื่อจิตสงบคือกลางคืนฝนก็ตกงามเลยจิตใจเฮาสงบเฮาก็มีเมตตาปานี้เห็นผู้ถูกผู้หยาโอ้ยลิตนเด้เนาะเกิดมามีกรรมมีเวรเพิ่นบ่คือโตโตบ่คือเพิ่นผู้ลงคนตาบอดตาจาวแข็งบ่ซ่าขาบ่เกิงเฮานี่มีบุญแท้ๆตาบ่บอดหูบ่หนวกมีไหนามีหน้าเฮ็ดมีเพื่อนมีสันโอ้ยลิตนเด้สงสารเด้กรรมไผเวรมันเมื่อจิตสงบแล้วมันมีแต่ความเมตตาแผ่ไพศาลผู้เพิ่นฟังเฮาก็ฮักเพิ่นเพิ่นบ่เข้าใจเฮาเพิ่นยังสั่งเฮาเป็นแต่ลิตนคือกันคันเข้าใจกันแล้วมันสิฮักกันได้อยู่จิตที่สงบเหมือนกลางคืนแล้วก็ฝนก็ตกกลางคืนความเมตตาปานีเกิดขึ้นนั่นมันเป็นปริศนาจึงบอกว่าฝนตกนั่นตกแต่กลางคืนบ่ตกกลางเว้นเปียกห้ำห้วยนาพึกษาเสี่ยวเขียวงามอ่วนอ่อนไข่กาบอ่าหอมกลุ่มคุยามคนมีเมตตาปานีหมดความเป็นศัตรูคู่เวรเลิกกันเศร้าเนาะป่าเนาะลุงเอ๋ยเฮาสร้างกันได้กี่เศร้าเนาะลืมมันบ่ดีมันขมมันคืนหักกันไหวจังซืนจังหวานเนาะป่าเนาะลุงเนาะเศร้าเฮาเลียวบังหน้ากันด้วยความหักความแพงเบาะนัวหัวมวนต่อกันนานกากับนกเขาเคยบ่ถึกแก้วกันหนูกับแมวคู่เวรมีเว้นจนฟ้อนหน่อยกับงูบังเบียดเสือเลยเหนือศัตรูเขาเกาหลังก็คือเศร้าคัดของบอตอนไล่กลุ่มกันเขาสิมีปานี่ต่อกันขี้ข่อยศัตรูดังเดิมมาแปรเปลี่ยนสมสู่กวนนอนกิ่งกองสหายถ้าเรามีเมตตาปานี่ทั้งหมู่บ้านหมดความเป็นศัตรูกันมีความรักความเมตตาเกิดขึ้นในใจเป็นต้นการและประพฤกษ์ให้แก่กันและกันศีลห้ามีพร้อมไม่ต้องหวาดระแวงต่อกันเดี๋ยวนี้บ่มีเมตตาปานี่บ่ฝึกพร้อมย่างไปเห็นแก้วเห็นขวดแตกอยู่น้ำขังข้างตั้งใจก้มลงเก็บโอ้ยสาธุผู้เดินทางมานี่อย่าได้เจ็บได้ปวดเด้อแกงไปฝึกไว้ในใจอย่างนี้บ่ได้คิดไปเห็นคุยกินข้าวโง่ๆง่อมอยู่สิไปผูกไว้แน่ก็บ่ได้กินโลดบ่แม่นข้าวพอกูดอกพะว่ามันจิบหายซะพะว่าถ้าเรามีเมตตาก็โอ้กินหลายมันสิจิบหายเพิ่นนี่เนาะจักหน่อยเพิ่นปฏิพิธกันเอาคาคุ้ยคาเขาไปจับผูกไว้ด้วยความเมตตาไปบอกเจ้าของคุ้ยไว้ไปกินเขาเพิ่นแล้วค่อยผูกไว้หันไปบอกเจ้าของเขาคุ้ยกินเขาตัวค่อยผูกไว้หันเจ้าของแล้วก็มาแล้วมันก็สิบ่เปลืองหลายเขาเจ้าก็สิบ่ได้พิษกันก็สิเว้ากันนัวหัวกันม่วนให้มันคุ้ยพ่อกูดอกพะล่ะบ่แม่นเขาพ่อกูดอกมันกินซะให้มันชิบหายนี่พะลักษณะเช่นนี้เราไม่สร้างเมตตาปานี้โลกพระศรีอานนั้นอยู่ในกำมือพระเยซูสอนชาวเมืองโครินเทียนโครินโธ The kingdom of God is in our hand อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในกำมือของเราแล้วอาตมาอยากจะสอนชาวพุทธว่าอาณาจักรพระศรีอานอยู่ในกำมือเฮานี่ว่าแต่เฮามีเมตตาปานี้มีศีลต่อกันความเจริญต้นใหม่การระพฤกนั้นเรียกว่าแผ่นดินทองเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีความบ่มีศัตรูคู่เว้นกันตากับนกเขาเฮาก็พังพรนั่นหมายถึงแผ่นดินธรรมเศรษฐกิจและจริยธรรมสมดุลกันนั่นคือโลกภาษีอานโลกภาษีอานสีไปบอกความสวยงามอารยะไปบอกความรุ่งเรืองจำเริญเมตตายะแปลว่ามิตรภาพและเมตตาธรรมสีอริยะเมตตาไปบอกความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมน้ำไหลขึ้นขางหนึ่งไหลลงขางหนึ่งไปยังก็ไปยังสั่นเปรียบเทียบจิตใจห้องได้สำนี่กับพ่อใจสำนี่บนโลกมากอยากหลายจนเป็นโลกประสาทเป็นนกหน่อยเฮ็ดหั่งหน่อยอยู่ภาษาฝรั่งเรียกว่า demand and supply ความต้องการกับสิ่งที่ได้พอดีกันได้เท่านี้กับพ่อใจเท่านี้ก็เลยคือน้ำไหลขึ้นขางหนึ่งไหลลงขางหนึ่งแท้ห้องได้เท่าไรก็บ่พอโทเท่าไรไม่รู้จักเต็มที่เขาลองเพ่งได้มาอีก 80,000 ล้านแล้วยังสิเป็นโลกประสาทตกนรกติดแอร์กันอยู่เดียวนี่เสียจังได้บาทนี่ก็เรียกว่าน้ำบ่มีไหลขึ้นมีแต่ไหลลงทั้งเดียว ที่โลกพระศรีอานบอกได้น้ำนี่ไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งไม้ทั้งดิมานท่วมซัพพลายความต้องการมีน้อยสิ่งที่ได้มานี่มันความต้องการมีน้อยกว่านั้นอีกสัมดิมานท่วมซัพพลายได้เท่านี้พอใจเท่านี้บ่ได้เป็นทุกข์ไทยเฮาเป็นทุกข์คู่มือนี่เฮาเออ